یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرا دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بد سرائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانا دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، کیا تو نے سہارا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، اذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، نے پایا انہی کے جگر میں، کشادے درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نار لا تزر میں، عزائم کو سینوں میں بیر دے،